Платното. Беседа от учителя, държана при първото езеро под Мусала на 12 юли 1925 година, Петров ден, 21 часа. Добрата молитва. Трябва да запазите това, което ви е дадено. Животът ви е даден. Трябва да го пазите. Умът ви е даден и човек трябва да знае как да употреби ума си. То е велико изкуство. Когато една жена изпреди вълната и стече плата, трябва да знае как да пази този плат от мълците. Тя може да е работила много добре, дрехата може да е скроена много добре, но ако не знае как да я пази от мълците, непременно ще развалят всичко. Много пъти човешките работи се развалят от мълците. Вие работите, но оставите мълците да развалят всичко. Сега изтълкувайте какво са мълците. Това са недостатъците, които хората имат. Те са живи. За пример, вие виждате някой път недостатъците на друг човек, но недостатъците на другите не ползват други го. Те ме ползват до толкова, доколкото мога да извадя поука. Ако на някой човек му се изгубят парите, нищо не ме ползва. Ако той страда, нищо не ме ползва. Но страданията на другите хора може да ме ползват в едно отношение. Ако аз извадя поука, бъдещият живот, щастието на човека зависи от онова великото съзнание. Тази екскурзия дойдохте да се качите горе на Мусала. Като се върнете от той посещение на Мусала, какво ще остане във вашия ум? Забележете, топлината издържате, а студа не можете. То е външната страна. В живота трябва да дадете образци. В света сега трябват образци. Може да се говори за хубави неща, за красиви работи, но трябва да се разбират, да се дадат образци. Може да проповядваме новото учение, но трябва да се дадат образци. Можем да говорим за Божествения живот, но и за него трябва да се дадат образци. Най-малките усилия Бог ги благославя. Всички именно трябва да работите в туй направление. Молитвата е усилие за човешката душа да бъде свързана постоянно с Бога. Ако някой от вас запита защо трябва да се моля, да се свържи с Бога, тъй както растенията са свързани с слънцето, светлината, топлината и с влагата. По някой път слънцето ги напуща привидно само. Светлината на слънцето обгръща растенията. По същия закон, божествената светлина трябва да обгръща човека. Вие кога се съберете на едно място, за какво говорите най-вече? Човек ще ви разбере какво сте, не по това какво сте учили, но за какво се разговаряте. За какво се разговаряте сега? Какво занимава ума ви? Кой влязъл в хижата и кой не? Дали ще дойде учителят или няма да дойде? Ако стои в неговата палатка, какво прави? Ако има някой с него, какво говори с тях? Аз ви гледам, опити имам. Една сестра искаше да й говоря нещо, тук беше спряла. Другите нямат търпение. Тълкувам. Дяволът ги мъчи, дяволът ви мъчи, вие не можете да мислите хубаво. Всеки един от вас трябва да има желание да действа за повдигането на душата си. Абсолютно никаква мисъл не трябва да се крие. Няма по-отрицателно нещо от това да мислиш лошо. Лошото е водено от дявола. Всички ония хора, които са действали зле, които са чувствували зле, които са мислили зле, те са се стопили, станали са пръст в земята. А онзи, който е служил на Бога с всичкото си сърце, той се е повдигнал и може да стане крилат ангел, служител на Бога. Казвам сега, именно от вас се изисква чистота на вашите мисли. Щом един човек започва да живее нечист живот, очите стават мътни, устата започва да се изкривява, започва да се деформира. Някой път вие сами не се харесвате, като се гледате на огледалото. Защо не се харесвате? Казвате, лицето не е хубаво. Има нещо, което не е красиво. Ако вашата душа още не е красива, ако вашия дух не е красив. Лицето може да бъде красиво. Кажеш, очите не са хубави. Трябва да дойдете до дъното на нещата. Сега тук ставаше разправие на учениците на новото учение, какво може да направят. Когато човек е предаден да върши волята Божия, който иска да разбира живота, напълно трябва да върши това и всеки ден, каквото мисли, каквото чувства, каквото действува, да бъде в съгласие с волята Божия. И млади, и стари така да действат, защото волята Божия изразява целокупния живот. Всичко взема в себе си. На всички трябва търпение, разумно търпение. Аз съм говорил много пъти. Търпение, търпение. Сега не е лошо да мислите, защото това е важно. Да мислиш дали светлината, като изгрее слънцето, ще влезе в къщи. Светлината ще влезе, щом прозорците са отворени. Тя не иска да се молиш. Ако къщата е добре направена, светлината непременно ще влезе. Сега ще се пазите от всички от молците. Как ще се пазите от молците? Нафталин. В духовния свят нафталинът какво е? Вяра трябва. Щом човек има непреодолима, жива вяра, молец не влиза. Защото ако аз нося дрехата си постоянно, молец може ли да я развали? Но ако я оставя в съндъка да стои мъртва дрехата, молци излизат. Когато човек има живата вяра, молците как ще седат дрехата? В духовния свят, каквато дреха човек има, на гърба си трябва да я носи. Той всичко трябва да носи. Ще помните. Тие мисли са необходими за вас. Понеже всички вие желаете да се подобри вашият живот, да бъдете весели, радостни, има само един начин. Другите начини са разочарование. Ако човек от младени си реши да служи на Бога като едно дете, всичките неща се нареждат с най-малки усилия. Ако не служиш на Бога, много ще работиш и в края на краищата всичко отива на разсип, всичко се разсипва. Ако не служиш на Бога и си красив, красотата ще изчезне. Ако си умен, умът ще изчезне. Сърцето ще изчезне. Щом служиш на Бога, всички тия неща ще се запазят. В писанието има стих, който казва: «Тие стихове са добити от дългата опитност на вашите братя, които са живели в миналото». Казва за пример: «Постоянно се молете, в скръбта търпеливи бъдете и в надеждата радостни». Аз забелязвам една черта, че сте много егоисти. Някой като седне на едно място не се мърда. Като забие колци, с 9 чифта биволи не можеш да го извадиш. Всеки гледа някой да стане, че той да седне. Онзи не излиза. Гледа целия ден да не би някой да седне на неговото място. Страх ви е отвън, като излезете, да не истините. То е заблуждение. Не истива човек. За в бъдеще да се повдигнете или съзнанието у вас да се повдигне, да си отстъпвате взаимно. Не да използвате, а да ползвате. Сега всеки един от вас очаква да му донесат чай. Аз по някой път не искам да ми давате. Лошо е, казвате. Виж, учителе, това ти сложат, онова. Ами че аз разсъждавам другояче. Ако ти си малко дете, майка ти ще те носи на ръце, ще те повива, ще те развива. Той дете не е ли учител за майка си? Но този учител един ден израства. Той слиза от ръцете на майка си. Този процес става обратен после, че учителят на стари години той слага на майка си. Всички ние във външните неща трябва да видим един живот на опростяване, да се стремим към закона на жертвата, защото услуга дават на един човек от той, което му е нужно, от излишъка, от изобилието, което имаш. Вие всички сте добри, но забравяте. Забелязвам във всички хора един и същи навик. На някое дете напълнят джоба с орехи. Поискайте му и кажете: дай, не дава. То мисли за утре, не дава. Майката казва: моето ангелче. Ангелче без крила е това дете, което държи тия орехи. Той дете след половин час да раздаде тия орехи. Оттам трябва да започнете всички. Като дойдете на екскурзия, като идете някъде, като дойдат на гости хората, трябва да им покажете добър пример. Нощи се молите. Човек трябва да види пример. Дълго време човек трябва да се моли, защото има такива болести, които не се подчиняват на никакво лекарство, но изчезват, щом ги положите на тихите слънчеви лъчи. Буци, подотини, може да видите действително след 1-2-3 месеца тия бутотини, буци ще изчезнат. Когато човек се свърже с Бога, дойде ли божествената светлина, уния буци, които има, постепенно ще изчезнат и човек идва в здравословно състояние. Трябва да бъдеш при умните хора, за да бъдеш умен. Трябва да бъдеш при добрите хора, за да бъдеш добър. Такъв е божественият закон. Отче наш. Човек трябва да се научи на мъчнотиите. Де седи силата? Ако бих ви пратил сами, щяхте ли да се качите на мусала? Нямаше. Искам да извлека закона. Такова нещо е божествената любов. Днес ви изкачих дъжд, сняг, отивате, вървите. Като дойде божествената любов, мъчнотиите, страданията, всичко това върви нагоре. Нищо не може да ви спре. Няма нещо в света, което може да ви спъне. Който се е качил на мусала в дъжд, качва се и когато е ясно, да няма дъжд. Но опасен е дъждът. Идват малки пътеки, хлъзгаво става, може да падне някой в езерото, може да се намери някой. Защо не можем да издържим студа? От страх. Ще концентрираш ума си в тялото, в краката, ще кажеш: мога. Щом човек започне да концентрира ума си, той обръща своето тяло. Тогава има повече топлина. Някои хора издържат, носят товар. За пример, някой 100 кг жито пренасе, друг няколко килограма не може. Глада носят, а житото не могат да носят. Всеки човек има и силни, и слаби страни. Сега ще си турите едно мото, оставям този образ, да кажете: можем да се качим горе на мусала. Турете го като мото и го повтаряйте. Тъй да остава по нещо от всяка една екскурзия. Всички можем да направим нещо хубаво. Доволни ли сте от хижата? Другите екскурзианти пуснахте ли ги вътре? тъй че нещата трябва да се задържат. Всеки ден идват все хубави неща. Днес по особен начин ни посрещна планината. И тази година мислехте, че ще имате хубаво, ясно време, тъй бяхте уверени, че никакви палта не взехте със себе си. Казах, ще си вземете хубави фланели. Не знаете какво ще бъде времето. Хубави, по-хубави работи има за в бъдеще. Ще се образува още по-голяма задушевност. Някои се оплакват от беднотията си. Сегашното състояние аз го изяснявам по следващия начин. Някой човек е беден, има много да дава, всеки ден отвлича ума и не може да направи добро на страдающите. Много е зает с даване и вземане. Някой пък много печели, че като брои парите не му остава време за другите. Вие много пари броите и много полици изплащате, че не ви остава време да се занимавате с другите. Когато уравните бюджета, ще имате това предвид. По-малко трябва да печелите, пък и да не правите и много борчове. Онези, които работят с онази малка лампичка, като я насочат някъде, пробиват желязо. Като насочат този пламък, образуват се няколко хиляди градуса, пробиват дупки. Когато работи човек с Божията любов, пробива всичко навсякъде. Някъде пък трябва дупки да се пробият. Дяволът турил големи стени, трябва да пробием дупки в тези стени.